إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات كي توفيق بروم بتبارك وتعالى كي سنوتير بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نيجي تي بنتو جروميل بي تمو أجو تي حياة القلب وصحته دوندو خول اكو غيرم مانام في ان حياه القلب وصحته لا تحصل الا بان يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره كي ني دوندو خول اكو غيرم دو ام لودول نياري مبيري خول بي نيك خول بو خامني à travers xam xam day jot deug du jot deug ci lambatu de da koy jot à travers xam xam ndax li nga xamanteni ni mom moy force du savoir et du discernement sunu borom tabarak wa taala daf ko def ci xol manam am katanuk xam ak katanuk ragnetle lolou di benn bi benen bi nak mu'athiran lahu ala ghayrihi ganna bo mu joté deug gogou mu jël deug gi nak bëgg deug ji wayé jital ko ci kaw lepp mangok bu ko défé sunu bind bi wésu gisoon nañ léral yi nga xamni borom xam xam bobu di ibn al-qayyim indi nako ci wax jojé don la xamal ni mom xol dafa am ñaari pouvoir ñaari force benn moy force gi aju ci walu xam ak ragnetle benen bi force bi aju ci walu namuteef ak bëgg mu la doon wax ni dunduk xol nak gu mat seuk mi ngi delu wat ci ñaari force yoyé bu fekkentene ñaari force yoyu xol bi deugal nako nek xol bo xamni day wër deug diko wuti diko jang xam xam yittel ko gestu yittel ko setantal yittel ko faram facce yittel ko muy wër njub diko sakku waye nak jaar ci yoon bi jaar ci yoonu xam te xam ngeen ni aduna bi fi dara mënu fe taxaw te tegul ci xam xam kon rawati na nak diina diina du mëna taxaw tank tegul ci xam xam julli ngay julli koor yi ngay koor du tuddu koor tank tego ko ci xam xam manam mu nek lo jang ci jangine ba nga xamni mo yel nga tek ko fanko wara tek lol di ben ñaarel bi muy benen force bi moy say désir say beugteef say namuteef lolou doole la ci xol lolé katalika dafa wara nek lo xamni day teggu ci deug nga xamni da ngay jital deug ci kaw lepp loy beug ak loy désirer ak loy sop nga privilégier deug ci kaw lepp lol de xol bu ci taxawé lambo wala bok melawo comportement yoyé ñu né xol bi xol bu dund la xol bu wër la waye bu féké ben ba fa né benen bi ñëwul xol bi day fébar bu féké ñaar yëp amu ci nak xol bi day dé kon bu ko défé examiner sa xol xola sa xol fan la la xam xam tollu ak sétantal fan la la top deug tollu ak jëfé ko gor gui mu né suñu borom daf ñoo diggal ci suñu julli ñukoy ñaan ihdina siratal mustaqim mangok diko ñaan mu gindi ñu tek ñu ci yoonu siratal mustaqim mais siratal mustaqim dafa am nu mi mel mangok dafa am nu mi mel lolé nak sar wowe di suratul fatiha daf koy faram facce diko leral siratal mustaqim du nek siratal mustaqim ludul ne ñaari melokan yi daf koy sori ben bi di adamul ilm absence xam xam absence xam xam fu mu am siratal mustaqim amu fa l'ignorance al jahl fu mu am siratal mustaqim amu fa manam tay lolou boko beugé nat ci sa bop xol fo tollu bu fekke yow yaangi nan man julit la té mëno jang alquran lire alquran sax mëno ko xamo say faratay julli xamo ni ñi taaya mëno jang fatiha xamal ni neko ci siratal mustaqim benen bi nga xamni bokul ci siratal mustaqim moy li nga xam te mu leer jefe woko manam tay bo xolon sa bop nga chambar gis ne man kat xamna ne julli lu war la jang na ne ñi julle ci farata yak ponk yak te do julli do wor kazalika kor nonu kazalika tawhid kennal borom bi tabarak wa taala nonu kazalika li yonante bi jangale teñ tuddé ko sunna yonante bi nonu nga ca mel xam nga ko waye do ko jefe neko ci siratal mustaqim lolu bayiko xel bu bax lolu motax sunu borom bam ñu ne ñaan len siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim dafa préciser siratal ladzina an'amta alayhim yoonu ñi nga xamni da nga leena defal xewal xewalu bir xewalu biti xewalu teddenge xewalu yeketiku walis ghayril maghdubi alayhim wala dhalin mu wute nak ñi nga xamanteni da nga leena méré moy ñi nga xamni connaissance yaangi fi mais jëfé wuñ ko xam nañ ni julli lu war la jang nañ luy julli mais duñ julli wala dhalin moy ñi nga xamanteni ni xamuñu seen diina janguñu ñom dal seen diina xamuñu ci dara man julli la lañ am wala leneen lañ am ñoñu ñoy ad-dhalin kon gis nga siratal mustaqim pour mu nek deug siratal mustaqim faaw ñaar yoy dañ moy ñaka xam da fi joge ñaka jëfé xam xam da fi joge lolu nak mo xam individuel la wala collectif yow ci sa bop natal sa bop nga xol ndax reer mi ngi dañ ci yow ñaka xam sa borom mi ngi dañ ci yow ñaka xam sa kennuk borom muy tawhid mi ngi dañ ci yow ñaka xam tollu way yonent be ki njangalem waxuñu ne ñune muhammad rek nga fatatu sallallahu alayhi wasallam dedet mais jang sunnam xam kan moy yonent bi xam askanam xam jaar jaaram xam akug wotem ci lan la doon wote diine ju ko sunu borom jox ci lan la teggu diine joji ci lan lay wo nit ñi diine joji ku ci nek nan nga wara mel lan mo bok ci sunnam ak lan mo ci bokul xam bobu lañu soxla ñaar yoyu bu dajé ci la xol bi di nek xol bo xamanteni ni xol bu wër la xol bu dundu la nga gis kon deug jig dundu xol ak ak wëram mi ngi teggu ci ñaari tombu yoyu xol bi nek xol bo xamni day xam deug mën ko ragnek ludul deug waye rax ci doli nak mu am katanu top deug gogu sans am kum ci ragal sans am kum ci rus sans am lum ci xol ludul ne boromam rek la ci xol jël deug gogu mu nek privilège ci kaw lepp jissel deug gi ci kaw lepp tek ko ci kaw lepp budul lor rek ñaar yoy ben bu ci recc day fekk ci ben ci ñaari kurel yoy nga xamanteni ni dañoo reer wala sunu borom dalena mere muy yahudi ak nasrani comme niko tirmizi genné ci hadith adi ibn hatim mune anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qal al yahudu maghdubun alayhim wan nasara dallun mune yahudi de ñom ñoy al maghdub alayhim ñi yalla jeppi mere len ndax lan xam nañ te duñ jëfé gis nga kon am nañ ben bi am nañ pouvoir am nañ force bi nga xamni moy force du savoir et du discernement am nañ ko mais jëfé wuñu ñu may ñu manké benen force bi an nasara mune humud dallun ñom ñoy ñi sanku ñom amuñu force du savoir et du discernement motax ñu sanku kon yow julit bi su fekente ne beug nga nak am siratal mustaqim faaw ñaari point yoyu nga bayiko xel ngir nga mëna muccu ci melokanu yahudi ak melokanu nasrani bu ko defé kon dañuy dal di tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh